Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. LeBron James, ikke? Det er en af USA's allerstørste sportsstjerner, basketstjerne, en af de mest vindende nogensinde. Ikke? Han er en af dem. Han er spiller i øjeblikket for LA Lakers og spillede mange år i Cleveland, hvor han kommer fra, så han spillede nede i Miami for Miami Heat, også basketballstjerne. Sådan Messi-agtig, hvis vi tager det og sammenligner. Messi-Ronaldo-agtig, hvis det nu var en fodboldspiller i Europa. Han blev forleden dag, Mads, interviewet hos CNN, hos deres vært, der hedder Don Lemon. Og han bliver ved den lejlighed sådan spurgt om, hvordan han ser det politiske miljø i USA lige nu. Og prøv at høre, hvad LeBron James han siger her. I think athletics are important, but also their mind. I think both. I think it just plays. When you're part of sports and you're a part of your mind, it just brings so much camaraderie and so much fun. You know, we are in a position right now in America, more importantly, where this race thing is taking over. You know, because I believe our president is kind of trying to divide us. But I think kinda, yeah, is not, I don't want to say kinda. He's dividing us, and what I noticed over the last few months that he's kind of used sport to kind of divide us, and that's something that I can't relate to, because I know that sport was the first time I ever was around someone white. You know, and I got an opportunity to see them and learn about them, and they got an opportunity to learn about me, and we became very good friends. And I was like, oh wow, this is all because of sports. And sports has never been something that divide people. It's always been something that brings someone together. Ja, der er mange ting, man kan sige om det her interview, Mads. Et af dem er, at vi kunne aldrig nogensinde forestille os Ronaldo eller Messi indgå i et sådan interview i Danmark, fordi de ville aldrig nogensinde, eller i Danmark eller Europa, nogensinde sige noget om politik. LeBron James, han går ret Øzil meget til det. Imod. Øzil, han har prøvet på at lade være. Han er kommet ind i det. Han ville helst have været fri, ikke? Jo, men altså, der er jo mange sportsfolk, der også siger noget om det politiske. Mm-hmm. Er det ikke Kvist? Tidligere landsholdsspiller, der støtter alternativet. Altså, der er der sportsfolk, der blander sig i det, politiske. Jeg tænkte faktisk på det, fordi jeg kunne kun komme i tanke om to danskere, der er givetvis flere. Men jeg kan huske, at William Kvist ganske rigtigt støttede, ikke bare sagde, at han stemte på alternativet, men støttede dem penge ved sidste valg. Jeg kan huske, at Claus Jensen, den tidligere professionel i England, og fra Lyngby og landsholdsspiller, støttede SF. Jeg kan ikke huske, om det var med penge eller bare med holdninger. Og Preben Elkjær har været aktiv i omkring dit parti, forsøgt. Man vil gerne have ham til at stille op til et europaparlamentsvalg, kan jeg huske, for lang tid siden. Det tætteste er vist bare, at han er med i støttekredsen omkring CEPOS, Mads. Jamen, jeg ved ikke noget omkring Preben Elkjær andet. Den, i mine øjne, den største danske Ulrik Vilbæk fra Pokker. Ulrik Vilbæk, ja. Og så er der ham der badmintonspilleren højre, og ja. Også stillet ja. Op og så videre. Ikke? Så ja. Det er da ikke. Der er der nogen i Danmark, der går den vej. Men som regel siger man jo, at politik og sport skal være delt hver for sig, sådan at man ikke blander de to ting sammen, og det har jeg nu egentlig altid synes var, at der var meget omkring. Altså, det er ikke nemt, når man begynder at blande de to ting sammen. Så er der rigtig mange, eksempelvis det VM, vi har haft, som jo på en eller anden måde har været en propagandasejr for Vladimir Putin og så videre. Altså, der er sådan mange ting der, hvor man står et meget svært sted, hvis man skal begynde at blande de her ting sammen. På den anden side er sport også noget, hvor man har et frirum for at tænke politik, og hvor man kan sige, her, der nyder vi bare, at der er nogen, der spiller en fodboldkamp, eller hvad det nu måtte være, eller man mødes til de olympiske lege og så videre. Altså, der er alle mulige grunde til, at man ikke skal blande de her ting sammen. Præcis. Og det som LeBron James han her forsøger at sige, det var, at sådan synes han egentlig også, at det burde være. Det er i hvert fald hans argumenter her. Han siger, at sport var faktisk det sted, hvor LeBron James, der var sort, første gang mødte hvide overhovedet. Det var inde på den her bane. Han synes egentlig, det skulle være skilt, men så siger han, det kan desværre ikke lade sig gøre, fordi den nuværende præsident, altså Trump, han hele tiden sådan søger at blande det sammen, kind of, siger han så. Så siger CNN-journalisten for at lede ham på det rette spor, sådan med lidt fjoget grin, kind of, altså underforstået, nej, han, du skal lige sige det skarpere, og så siger LeBron det endnu skarpere, nemlig at han mener, at præsident Trump, han gentagne gange forsøger at blande sport og politik, og det har selvfølgelig mest at gøre med den der diskussion, eller race, vi har haft mange, eller race, ja. Og det er jo den, vi har diskuteret mange gange her, nemlig den der diskussion om, hvorvidt man skal stå op, holde hånden på hjertet, når man synger nationalsangen ved amerikanske sportsbegivenheder, eller man skal sætte sig på knæet, som dem, der har protesteret, har gjort mange gange. Den der diskussion, det er den, som det her handler om. Den tager så en tur mere i den forløbende uge, Mads. Ja, den bliver nok ved med at køre rundt, så længe det er overvejende farvede spillere, der vinder. Der sådan hylderfladet med forbehold. Ja, og den årsag til, at de gør det, ifølge dem selv, det er, at de mener, at der er så meget racisme i USA, så deleshed fra politiets side, at de sådan vil markere det på den her måde. Men det er ikke bare det, at LeBron James, han siger det. Han siger det til CNN. Det får selvfølgelig præsidenten til tasterne så på Twitter. Der skriver præsident Trump det her. LeBron James var lige blevet interviewet af den dummeste mand på TV, nemlig Don Lemon. Han fik LeBron til at se klog ud. Det er faktisk ikke nemt, siger han så. Så skriver han lige et lille tilføjelse. I like Mike. Det er det sidste, han skriver. Det der med I like Mike var formentlig, at han bedst kan lide Michael Jordan, en anden af de store basketfavoritter. Så efterfølgende måtte ud at sige, at han faktisk bakkede op om LeBron James i den her sag. Men altså det her er jo sådan en meget mærkelig situation i virkeligheden. Jo, og det er godt ikke på, at Trump ikke skal kommentere på alt, hvad han ser på tv. Altså, Don Lemon er jo en journalist, der engang stod en masse respekt om. Nu bruger han vel al sin tid på at angribe Donald Trump. Og vel en af de mest farvede værter overhovedet i amerikansk politik. Altså, der er jo sådan nogen, der er købt til at være farvet, som er mere farvet. Men her har vi en, der sådan en skal fremstå som en almindelig nyhedsvært, som altid angriber præsidenten, når han har mulighed for dem. Der er vel kun ham, der hedder Costa, som er værre i... Ham vender vi lige tilbage til. I det her spor. Og Trump reagerer ofte på ham, og Lemon er blevet sådan højrefløjens yndlingsaversion. Mm-hmm. Det er en af dem, de meget ofte slår på. Så... Så der er vel det her med, at vi har en præsident, der deler USA. Vi har bestemt også nogle medier, der deler USA. Det vender vi tilbage til lige om et øjeblik. Vi skal bare lige følge op på en ting, vi havde i sidste uge, Mads. Fordi sidste uge diskuterede vi jo, hvordan præsident Trump ved en tale havde sagt, at han havde slået alle de rekorder, som Elton John i virkeligheden havde slået. Det diskuterede vi lidt sidste uge. Her forleden dag, da han igen holdt en tale, præsident Trump, der sagde han følgende ord. Beyoncé, Jay-Z og Bruce Springsteen, de er ikke i stand til at tiltrække lige så mange mennesker til deres koncerter, som jeg er til mine taler. Det tror jeg simpelthen ikke på. Nej, det er heller ikke rigtigt. Men han remsede altså op ved den her tale, at der har været et sted mellem 20.000 og 49.000 mennesker til de største rallies, som han har holdt. Men selv hvis man stoler på det, skriver New York Times, der er jo nidkært vogter hvert et ord, som præsidenten siger, så kan det næppe være rigtigt. For eksempel så har Bruce Springsteen for nylig optrådt to aftener i træk i Dublin, hvor der var 80.000 tilskuere begge gange. Beyoncé og Jay-Z har ganske nylig optrådt i Berlin, hvor der var 60.000 mennesker. Og så tilføjer de en lille detalje, som dog ikke er helt uvæsentlig, nemlig at det er gratis at komme ind til Trumps rallies, hvorimod man betaler kassen for at komme ind til de andre koncerter. Tankevækkende, han bliver ved med at sige den slags. Ja, det er underligt. Han har et meget stort behov for at fremstå som en, der kommer mange folk til at se. Det går helt tilbage fra, da han blev indsvoren som præsident, at det gjorde simpelthen ondt på ham, at der var færre til den indsvoring, han forstod end ved Obamas to omgange. Selvfølgelig. Og det var jo også trist. Mads, nu nævnte du lige før, Jim Acosta, politisk redaktør for CNN faktisk, eller Chief Political Correspondent, som de kalder ham derovre. Det får man til at komme ind på spor, for der var store sammenstød mellem ham, Trump, Sarah Sanders, altså talsmanden for Trump i den forløbende uge. Og lad os lige prøve at komme lidt ind i, hvad det egentlig var, der skete. For det var som om, at den der konflikt, der hele tiden har været mellem visse medier, hvis efterhånden ikke alle medier, næsten alle medier, og præsident Trump, den sådan eskalerede i løbet af den forløbende uge. Det startede med, at Trump, han holdt en tale i Pennsylvania, hvor han blandt andet siger det her. Where at least I know I'm free, and I won't forget the men who died. We were way up in Pennsylvania, and there was only 2% of the vote left. And we were way up. If I lost every vote, we would have won the state of Pennsylvania. And the fake news refused to call it, right? Råber her, det er altså fuck media og fuck CNN i kor, hele flokken, der står der. So here was the story by the fake news. The president was 15 minutes late for the queen. Wrong. And then here's the rest of the story. No, here's the rest. Here's the rest of the story. So they said I was late when I was actually early. Number one. Number two, I guess the meeting was scheduled for 15 minutes and it lasted for almost an hour. The president overstayed. So, I was late and I overstayed, and honestly, folks, it was such a beautiful, beautiful visit and afternoon. But they can make anything bad because they are the fake, fake, disgusting news. Ja, Mads, the fake, fake, disgusting news, råber han, og så peger han ned på alle dem, der sidder der foran, og det er jo journalister fra alle mulige typer af forskellige medier, og publikum, der er mange mennesker det sted igen, mange tusind mennesker, er, for jeg ser jo de her tv-billeder, rigtig mange af dem, i ekstase, mens han siger det, og råber i kor, fuck the media, eller fuck CNN, som de i særlig grad har et horn i siden på. Præsidenten opildner til det. Det er ikke kun den her en gang, han siger det. Han kalder også de mennesker, der er journalister i USA, for these, eller those horrendous people, altså disse forfærdelige, forfærdelige mennesker. Hvad er det, der gør, at den der eskalering af konflikten mellem pressen og præsidenten, ja, den synes at eskalere hele tiden i eksponentielt tempo? Jamen, baggrunden for det er jo, at Trump har opdaget, at blandt sine kernevælgere, der har han rigtig mange, der er trætte af den måde, medierne dækker den politiske virkelighed og USA generelt på. Og det tror jeg er noget, der går, altså det ved jeg, det stikker meget dybere, end hvordan de dækker Trump. Men for Trump handler det selvfølgelig om ham. Men vi skal huske, at det her er noget, der, altså, hvis man har rejst blandt især republikaner i USA, så er det her en ret udbredt fortælling, at medierne er venstreorienterede, de skriver kun om USA på med nogle vinkler og med en tilgang til, hvad USA er, som sådan passer venstreorienteret. Og hele den der måde at tænke medierne på, har Trump jo opdaget, at i stedet for at forsøge at få et godt forhold til dem, nu bliver han også dækket meget hårdt af medierne i USA, at det kan han slå politisk mønt på. Og det gør han hele tiden. Og omvendt må man sige, at er det medie som CNN, der, nu siger du, at det er dem, man især elsker at hade blandt Trump-vælgere her, men et medie som CNN elsker også at hade Donald Trump. Altså det, altså at se, altså man skal huske, at CNN er flere forskellige ting. Det, vi ser i Europa, er ikke det CNN, man ser i USA. Når man rejser til USA og tænder, de gange jeg har gjort det, jeg faktisk gjort en del her, efter Trump blev præsident, og tænder for CNN, så er næsten hele den politiske sendeflade, den handler kun om Donald Trump. Med paneler, der sidder og fortæller alle, hvad Donald Trump nu har gjort, der er helt forfærdeligt. Der er en skyttegravskrig der, som er meget dyb. Og man kan jo selvfølgelig, altså generelt, bør politikere jo lade være med at angribe den fjerde statsmagt. Det er vel sådan en forståelse, der er, at vi i et velfungerende demokrati har brug for velfungerende medier for at holde politikerne ærlige. Mm-hmm. Det er sådan den måde, man tænker på. Det, der så er Trumps måde at se det på, men rigtig mange republikanere måde at se det på, er jo at sige, jamen, det kan godt være, at tanken med medierne var, at de skulle holde politikerne ærlige. De er selv bund uærlige. Ja, det er jo så muligt, og det, du har i hvert fald ret i, at nogle medier... Der er særlig nogle medier, Mads, som Trump har et horn i siden på. CNN, det er så dem, han angriber, ikke? CNN er en af dem. To andre af de to store kendte aviser. The New York Times, som man hele tiden kalder The Failing New York Times, på trods af, at den rent faktisk har opladt fremgang og økonomisk fremgang. Den anden, på grund af Trump, tror jeg. Ja, det tror jeg også selv, de vil næsten ikke genkende. Jamen, det samme med CNN. Den anden avis er selvfølgelig The Washington Post, som han konsekvent kalder Amazon Washington Post, fordi den i dag er ejet af Jeff Bezos' Amazon-ejer. Så det er sådan dem, han særlig har et horn i siden på. Men Mads, prøv at se den her oplysning, som altså kommer fra Washington Post her forleden dag på forsiden. Den handler om, at det antal false and misleading claims, det vil altså sige, det er ikke decideret løgne. Det er false and misleading claims. Sådan som det, du lige kom med før, hvor han siger, at Beyoncé og Jay-Z og Springsteen præcis. har færre tilskuere til deres koncerter, end har det sine politiske møder. Det er alt det fra politiske ting, der er forkerte, som for eksempel dengang han sagde, at USA havde verdens højeste skattetryk, og derfor var nødt til at sænke det. Det kan sige, det er sådan noget politisk. Det her med Beyoncé eller nogle af de andre, der bliver sådan misleading en lille smule. Ikke? Men det, der er interessant, det er, at i det første år, at præsidenten var præsident, altså Trump var præsident, de første 12 måneder, der optalte de 2.140 af den her slags. Men i de første 6 måneder i år, der har han fordoblet det antal. Det vil altså sige, at hans rate for falske og misleading claims, den er steget voldsomt. Og det er gået helt vildt for sig i juni og juli måned, hvor han om dagen, ifølge Washington Posts opgørelse her, altså havde 16 forkerte eller misleading claims om dagen. Og 5. juli, den hidtil værste dag, når det handler om det her, for den dag siger man altså, at han havde 69 ting, han sagde, der var forkerte i løbet af en dag. Det her, det er jo noget, medierne kigger på og siger, alle politikere altid, inklusiv Obama, inklusiv Clinton, inklusiv George Bush og hvem ved jeg, siger jo ting, der ikke er helt fuldstændig nalfast sikre. Men antallet af dem her... Eller det er udtryk for en politisk måde at se verden på. Ja, som er meget anderledes. Så det er jo sådan en del af problemstillingen, at han jo rent faktisk siger ting, der ikke passer hele tiden. Men jeg har aldrig oplevet en politiker som Trump. Okay. Altså, at sidde og høre en tale med Trump er for, tror jeg, de fleste sådan, med sådan en normal almen viden, der sidder man rigtig mange gange undervejs og tænker, det der, det er jeg ikke sikker på, det er sådan, det er. Eller det der ved jeg, er anderledes end det, du siger. Mm-hmm. Han, på den måde er han anderledes end alle andre politikere. Selvfølgelig har, altså alle politikere har jo sagt noget, der har vist sig ikke at holde stik, eller noget, der er direkte forkert. Og nogle politiske løgne er større end andre. Der er jo altså Obama, der, da han skulle sælge Obamacare, blev ved med at sige, at du kan få lov til at bevare den sundhedsforsikring, du har, og den doktor, du er vant til at have, og så videre. Det lover dig, og det, sådan kommer det til at være. Sådan kommer det ikke til at være. Mm-hmm. Det har han godt nok sagt mange gange, Obama. Ja. Og det er vel en af de der sådan store løgne, der er derude for sådan Obama-årene. Men generelt, når Obama sagde noget, så ville man have en, kunne man have en vis lid til, at når han ikke bevægede sig ud i noget, der var politiske vurderinger, så var de tal, han kom med, rigtige, eller i hvert fald statistik, der kunne fremlægges med en vis ordentlighed på den måde, han gjorde det på. Med Trump, der tror jeg ret ofte, at der ikke er statistik bagved, eller noget, man bare fremlægger. Der tror jeg tit, han skyder for hoften og bare siger noget. Han taler bare... Altså, det er sådan en stream of consciousness, hvor der bare sådan kommer politiske budskaber ud, og så pakker han det tit ind i noget fakta, som viser sig at være fup og fidus. Ja. Altså, man kan også sige, at det, han faktisk gør, og det er jo fordi, han har været vant til at skulle igennem så meget juristeri og retssager igennem hele sit liv, det han er faktisk ret god til, Mads, hvis du lægger mærke til det, at han næsten altid siger, når han påstår et eller andet, så siger han, it could be, it probably is, it might be. Han tilføjer hele tiden de der små forbehold, der gør, at han ikke sådan kan hænges helt op på det selv. Men jeg tror, han er ligeglad med, at man bliver hængt op på det. Ja, men alligevel gør han næsten altid det der, hvis man lægger mærke til det. Så har han det lille forbehold med, når han siger et eller andet voldsomt, eller lige efter han har sagt det, eller lige før altså normalt har det jo været sådan, at hvis man har sagt noget i det politiske rum i USA, som der så er mange, der går ud bagefter og siger, at det er simpelthen ikke sådan, det er, så går man som regel ud og lægger sig fladt ned. Og så kommer man videre og lukker den der. Det gør man faktisk også oftest i dansk politik. Så lukket skal man videre, og det er alle kan begå en fejl, mm-hmm. eller alle kan have misforstået noget, eller nogle gange kan man også have en fornemmelse af, at nogen har en interesse i at sige noget på en anden facon, i virkeligheden er. Det er sådan en ting. Men der er sådan en vis ramme om mm-hmm. det der med, hvor elastisk må du være med, hvad der er rigtigt eller forkert. Ja. Eksempelvis vil borgerlige jo meget tit sige sådan noget som, at hvis du sætter skatten ned, så går væksten op i samfundet, og det skaber mm-hmm. et mere dynamisk samfund og sådan noget. Og det er jo en påstand, som det er rigtig svært at måle på. Og den kræver en vis politisk mm-hmm. overbevisning og sådan købe ind på. Det accepterer vi, at det ikke er en løgn. Nej. Men det er sådan et præmis for, hvordan ja. Man ser på det. På samme måde har venstrefløjen mm-hmm. sin måde at tale om skat på, eksempelvis, som sådan er rigtig inden for sådan den måde, de tænker mm-hmm. politik på. Trump transcenderer jo det her på den måde, han taler om politik på, fordi Trump meget ofte er sådan ikke bare ude i sådan politiske vurderinger, men siger ting, der simpelthen overhovedet ikke er rigtigt. En af de ting, han for eksempel sagde i sidste uge også, som tenderer misleading eller direkte falske påstand, det var, at han sagde, at ingen præsident har nogensinde skabt så nye jobs i sin første 18 måneder som præsident, hvorefter at der kom en statistik frem fra Amerikas hvad der svarer til Danmarks statistik, der bare simpelthen siger, der var 300.000 flere arbejdspladser, der blev skabt i de første 18 måneder under præsident Obama. Så det er jo sådan noget, hvor man kan sige, det passer simpelthen ikke. Det kan godt være, at men det ender med at være rigtigt om to år. Hver eneste gang, han siger, at ingen har nogensinde, og så noget med ham selv, det har jeg endnu ikke oplevet har været rigtigt. Nej. Og det er jo ret tankevækkende. Ja, det er det. Vi skal lige videre til den her konflikt, der er med medierne, fordi under det her møde, som vi lige hørte Donald Trump tale ved i Pennsylvania forleden dag, der skal Jim Acosta, altså CNN's chief political correspondent, som vi talte om lige før, bagefter lave en stand-up, og det foregår inde i den hal, hvor mødet har foregået. Der er stadigvæk masser af Trump-tilhængere tilbage, og nu er det jo radio det her, så I kan ikke se, hvad der foregår, men jeg siger jer, der er vrede i lokalet, og prøver en gang at høre lidt. Og han ser ret betuttet ud. Og han ser meget betuttet ud, mens han står og venter på, at han skal i gang op på scenen. I skal lige også forstå, der er sådan en, det er ikke sådan, at de bare står lige op af ham, der er sat sådan et lille hegn op, så man kan ikke komme helt frem til ham, men de står helt op af hegnet, de har skilte, de råber, folk er vrede på at høre det her. Det her klip, det er bare altså ved, at det er blevet lagt ud af Jim Acosta selv på hans hjemmeside. Der er en af hans assistenter, der måske har taget det her, lavet den her lille film. Folk er rasende. Folk råber fuck CNN og fuck Jim Acosta og lock him up. Det er sådan en parafrase over lock her op om Hillary Clinton i valgkampen. Det er trods alt ikke noget, jeg ved godt, som vi snakker om i starten af det her program, det der sker tit, der er nogle amerikanere, der er meget vrede på medierne. Men det her er jo voldsomt, end det plejer at være. Det er det, jeg kan ikke huske at se sådan noget før. Nej. Altså, så skal vi tilbage til Vietnamårene, hvor jeg har set et klip af det. Men de år, hvor jeg har været i USA, og været med til valgmøder, og det jeg selv har oplevet personligt ved at være til, og jeg har været til utrolig mange valgmøder i USA igennem mit liv, der har jeg aldrig oplevet den her vrede vendt mod medierne. Nej, eller nej. Bare den der stemning i lokalet. Det er ret usædvanligt. Amerikanske valgmøder er som regel lidt folkefestagtige. Der er tit meget god stemning, der er tit masser af musik, og sådan en et forsøg på at lave det lidt mere til et show, og meget mere skamløst, man vil gøre i Danmark. Mm-hmm. I Danmark, der gør vi det tit bevidst kedeligt, fordi politik er jo så helvedes alvorligt. Og hver gang nogen forsøger det modsat, så falder det sådan lidt sammen, fordi ja, det er fordi vi har ikke det der gen. Men i USA er det tit lidt mere festligt. Jeg har set billeder selvfølgelig fra Vietnamårene, og i den periode har man valgmøder, der bryder sammen i voldsomt skænderi og meget dårlig stemning, og noget, der sådan kan minde om det her, men det er ret sjældent. Vi skal lige høre, for nu sagde du selv Vietnamårene, og vi skal sådan til omkring den der tid, fordi en af de to store amerikanske journalister bag Watergate-skandalen, nemlig det var Bob Woodward og Carl Bernstein, det er Carl Bernstein, vi skal høre her, han blev forleden der interviewet, også på CNN, jo, af Wolf Blitzer, altså ikke af Don Lemon, men af Wolf Blitzer, den kendte ældre vært, de har der. Og der blev han simpelthen stillet spørgsmålet, Bernstein. Er det her, hvis du skal sådan prøve at drage en historisk parallel, og her tænker han selvfølgelig ind i forhold til Nixon-årene og Watergate-skandalen, Hvad er det så, der foregår med Trump? Og prøv at høre hans ret klare svar her. First, I think what we're seeing is more than anxiety on the part of Donald Trump. We are seeing a president who is behaving and acting unhinged. Nixon did not really publicly act unhinged, but I think we need to look at something larger, and that is that in Watergate, the system worked. The president of the United States did not publicly declare the press an enemy of the people and seek to undermine the First Amendment and the very legitimacy of what the press did, though he did try to make our conduct the issue in Watergate rather than his own conduct. But really, President Trump has taken the question of the free exercise of the First Amendment and whipped up a kind of hysteria unlike any other president in our history. But more than that, I think it's time to recognize that what we are watching in the Trump presidency is worse than Watergate. It's worse than Watergate, as I say, because the system worked in Watergate. The heroes of Watergate were Republicans who demanded that the president be held accountable, who demanded that he be transparent, who demanded to know what did the president know and when did he know it, and who conducted bipartisan investigation that led, in fact, to understanding and finding out what Nixon had done, whereas the Republicans on Capitol Hill thus far have done almost everything they can to impede and undermine legitimate investigation. And so it's a totally different and much more dangerous situation. And also, Donald Trump is a demonstrable authoritarian in terms of his rhetoric, in terms of whipping up his base. Nixon did not do anything similar to that. You did not see rallies such as we saw the other night intended to send an authoritarian message as we saw. Ja, tak for kaffe, som man siger her, for det er altså Donald, det er altså Carl Bernstein, ikke? Bernstein havde en bog på vej. Det har han vist ikke, men det har kollega Bob Woodward, den skal vi nok vende tilbage til om et øjeblik, men altså han kalder præsidenten ud af kontrol, hysterisk, han kalder pressen for folkets egentlige fjende, han er meget farlig, han er farligere end situationen med Nixon under Watergate, han er en autoritær leder. Det er jo altså, vi er oppe på den store klinge, og det her er Bernstein, som var berømt for at være en journalist, der var tæt på at gå efter den objektive sandhed. Det er et af hans berømte citater. Der var nu i Nixon-årene heller ikke nogen mangel på journalister, der var parat til at udskrige Nixon som en autoritær fascist-type, ja, måske, som var ved at undergrave hele demokratiet. Præcis. Er det egentlig ikke det mest morsomme at høre ved den her indlæg fra Carl Bernstein? Det er at tænke på, at han får næsten Nixon til at lyde som en normal politiker, ikke? Ja, den mand, der har reddet Nixon ned, og som har i den grad været med til det, han... Nå, nu sagde du Bob Woodward. Det er fordi Bob Woodward jo har udgivet, eller er i færd med, om et øjeblik at udgive en bog, som ingen åbenbart vidste, at han var i gang med. Det kan dog ikke komme som den store overraskelse. Det er en bog, hvor vi så forsiden forleden dag, et blodrødt forside, hvor vi har Trump i sådan et vredesudbrud i sort silhuet, og så står der henover med store typer 4. Jeg tror ikke, det bliver nogen hyldest bog til Donald Trump. Det tvivler jeg meget på, det gør. Ved du, hvad dag den kommer? Kommer den ikke på... den kommer simpelthen 11. september. Kommer den 11. september? Ja, den kommer simpelthen 11. september, og det er jo ikke nogen tilfældighed. Nej, det er det nok ikke. Det er det nok ikke, vel? Det er det nok ikke. Nå, den glæder vi os til. Den skal du anmelde sikkert et eller andet sted hen, når den kommer. Det skal jeg nok. Lad os lige slutte den her runde af med forholdet til pressen, fordi Sarah Huckabee Sanders, talskvinden for Trump, hun blev forleden dag inde i Det Hvide Hus pressroom, stillet et spørgsmål af før omtalte Jim Acosta. Og han er sådan en slags fælles tillidsmand for alle journalister, når det handler om, at de skal opføre sig, som de gerne vil have det. Han stiller spørgsmålet, vil du ikke nok, Sarah Huckabee Sanders, sige, at du i hvert fald ikke mener, at pressen er ond. Er ond og folkets fjende. Og hør så lige hendes velforberedte svar her. It's ironic, Jim, that not only you and the media attack the president for his rhetoric, when they frequently lower the level of conversation in this country. Repeatedly, the media resorts to personal attacks without any content other than to incite anger. The media has attacked me personally on a number of occasions, including your own network, said I should be harassed as a life sentence, that I should be choked. ICE officials are not welcomed in their place of worship, and personal information is shared on the internet. When I was hosted by the Correspondents Association, of which almost all of you are members of, you brought a comedian up to attack my appearance and call me a traitor to my own gender. In fact, as I know, I'm the first press secretary in the history of the United States that's required Secret Service protection. The media continues to ratchet up the verbal assault against the president and everyone in this administration, and certainly we have a role to play, but the media has a role to play for the discourse in this country as well. For the sake of this room, the people who are in this room, this democracy, this country, all the people around the world are watching what you're saying, Sarah, and the White House for the United States of America, the President of the United States, should not refer to us as the enemy of the people. His own daughter acknowledges that, and all I'm asking you to do, Sarah, is to acknowledge that right now and right here. I appreciate your passion. I share it. I've addressed this question. I've addressed my personal feelings. I'm here to speak on behalf of the president. He's made his comments clear. Tim Acosta, han blev så sur efter det her svar, Mads, at han rejste sig og forlod demonstrativt lokalet. Han har en plads på forreste række. Men her hører vi jo Sarah Sanders sige, hvad hun mener. Hun forklarer simpelthen set fra hendes side alt, hvad hun er udsat for. Der er to sider af den her sag, sidder hun. Og den måde, I personligt angriber os på, i stedet for at tale om vores politik, men altid går i vores personer. Jeg er den første i min rolle nogensinde, der skal have livvagter på 24 timer i døgnet, fordi I har gjort det politiske rum, eller temperaturen i politikken så betændt, at I har været med til at fortsætte den situation, vi er i. Jeg hører det, hun siger, som at hun egentlig godt forstår deres angreb på Donald Trump, eller bekymringer der. Men hendes modsvar er, at så længe I ikke vedkender jer jeres del af den aftale, det må være at lave en fair politisk dækning af alt det, der nu nogle gange foregår i omkring præsidentembedet, så bliver det ikke bedre. Det er sådan, jeg hører hendes svar. Jeg tror godt, du ved, at det dur ikke, at man opfatter pressen som folkets fjender. Folkets egentlige fjender. Ja, det tror jeg, hun er udmærket klar over. Det tror jeg ikke, Donald Trump er klar over, hvis jeg skal være helt ærlig. Men jeg tror, hun er klar over det. Men jeg tror også, hun ved, at der er noget, der er helt skævt i den måde, pressen angriber ham på. They are the fake, disgusting news. Ja, så forlader vi lige den et øjeblik. For Mads, du har jo set fjernsyn, eller rettere sagt Netflix, eller HBO, kan jeg nu ikke huske, hvilken af dem du er, du har set. Men du har i hvert fald set serien Who is America? Ja, det har jeg. Jeg har aldrig været meget begejstret for Tasha Cohen. Okay. Jeg kunne godt lide den karakter, han i sin tid lavede, der hed Ali G. Men siden da, og jeg var morede mig meget, da jeg så Borat-filmen. Ja. Men den der type humor, hvor man møder op hos folk, der ikke er klar over, hvad man bliver udsat for, og hvor man så bliver ved med at sige absurde ting til dem, for at se, hvor langt de vil gå med på løjerne. Det er noget, og jeg synes faktisk, det er morsomt. Jeg synes også, det kan være vigtigt, og jeg har ikke noget imod det som sådan. Jeg har bare personligt rigtig svært ved at se det. Jeg har så stor medfølelse, tror jeg, med de, det går ud over, at jeg sådan sidder og tænker sådan, det her, det jeg kan næsten ikke være i mig selv. Nogle af scenerne, som han igennem årene har sådan iscenesat, har været altså så voldsomme, at jeg har haft svært ved simpelthen at se dem til ende. Så da jeg fik at vide, at jeg skulle anmelde Who is America, der tænker jeg, kan jeg se afsnittene? Kan jeg få mig selv til at se dem? Og så de første par afsnit, og var egentlig jo, altså, der er ikke noget, der er ændret i Sacha Cohens arbejdsmodel. Det er stadigvæk det samme. Han klæder sig ud, så du ikke kan se, hvem han er. Og det er som regel nogle figurer, der er ret gakket, som eksempelvis Eran Moran, der er en israelsk antiterrorekspert og sådan ret våbenglad type, som oser testosteron og højorienterede værdier, som så sætter sig ned og får andre, der er tilhængere af, at man har adgang til skydevåben. Og meget våbenglade mennesker. Ja, våbenglade mennesker, eller andre, der sådan er bare sådan, skal vi sige, tilhængere af, eller i hvert fald mener, at hård magt er et legitimt arbejdsredskab, når man sådan skal få op og ned til at være op og ned i den her verden. Så vil han mødes med dem, og så og får han kørt ud meget, meget langt ud, og det kulminerer i Eran Moran-figuren med Sacha Cohen, da han får Trent Lott, som, nu skal vi huske, at Trent Lott er tidligere flertalsleder i senatet. Og det vil sige, at Trent Lott er en af USA's mest magtfulde mænd nogensinde. Og det, Sacha Cohen, som Eran Moran møder op med til samtalen med blandt andet Trent Lott og andre, der er glad for amerikanernes anden forfatningstilføjelse, den, der giver dem ret til at bære skydevåben, det er et program, han har gennemtænkt, den her figur, Eran Moran. Han kalder for Kindergardians. Fordi han har indset, at det ikke er nok, at lærerne kan være bevæbnet i USA. Han mener faktisk også, det er nødvendigt, at man lærer børnehavebørn at bære våben og omgås våben. Fordi så vil de her skoleskyderier forsvinde lige med det samme, hvis sådan en femårig lige kan plukke en potentielt skole. En har begået et masseskyderi på en skole ned, og det program kalder han Kindergardians. Og det lykkedes Eran Moran eller Sacha Cohen at få Trent Lott til at give sin fulde opbakning til det her program. I support the Kindergardians program. We in America would be wise to implement it too. It's something that we should think about in America, about putting guns in the hands of law-abiding citizens, good guys, whether they be teachers or whether they actually be talented children or highly trained preschoolers. Det her, det til sidst, det her er noget af det mest vanvittige, jeg nogensinde har hørt. Ja. At jeg støtter, at vi bevæbner vores undervisere, men også børnene, og også nogle veluddannede børnehavebørn. Det vil være en god idé. Altså, og det er altså en af tidligere verdens mest magtfulde mænd, Trent Lott, der sidder og siger det, fordi Sacha Cohen får ham helt derud. Ja. Når Who is America er sådan her, og den har altså sine øjeblikke undervejs, så er det, hvis man kan holde til at se på det, så er det helt vildt. Det her er et virkelig stærkt højdepunkt. Han har skabt fire figurer. Ja. To venstreorienterede og to højreorienterede figurer, som så rejser igennem USA, udklædt selvfølgelig, og laver interviews med en masse mennesker, som ikke ved, at Sacha Cohen i virkeligheden driver dem rundt i manegen. Nogle er svære at få til at bide krogen. Serien starter med et interview med Bernie Sanders, der simpelthen nægter at hoppe med på det røde kød, der bliver smidt ud af en person, Cohen har skabt, der er en højrefløjs konspirationsteoretiker, der har en hjemmeside, der hedder Truthbury, som sidder på sådan en el-scooter og er har nogle ret vilde forestillinger om, hvordan alt er sket her i verden, og forsøger at få Bernie Sanders til at bare sige et eller andet skørt. Mm-hmm. Og Bernie Sanders er simpelthen for rutineret. Ja. Han glider af og går ikke med på. Det er ellers ham, Mads, der har den vidunderlige forslag, da Bernie Sanders begynder på sin sædvanlige prædikner, med så må sige, om at problemet er, at den ene procent i USA, der er rigest, de stikker af med det hele, og så siger den her mand, jamen jeg har da en løsning, vi skal bare løfte de 99 andre procent op til samme indkomstniveau som den øverste procent. Og så har de en meget lang diskussion, for det er tydeligt, at Bernie Sanders er i gang med at sige, det kan man jo ikke. Jo, jo, kan man så, så viser han sig sådan en graf, hvor han flytter de 99% fattigste op til den øverste procent, og dermed er alle lige rige, lige så rige som den øverste procent. Ja. Det klip, man kan sige, Cohen er mest vellykket, når han får folk til at hoppe på. Ja. Og når Sanders så ikke gør det, så bliver det lidt meningsløst. Ja. Jeg er noget blandet omkring det her. Mm-hmm. Ikke selve formen i det. Jeg kan faktisk godt lide, at man bruger humoren og de her figurer til at underdække noget af det, der også sådan findes i den understrøm, der ligger under det politiske. Og det er Cohen rigtig, rigtig god til. Han gør så mange bestræbelser på at dele sol og vind lige sådan politisk. Det skal både gå ud over republikaner og demokrater og venstrefløjen som sådan. Det er han åbenbart meget opmærksom på, at han vil ikke sådan sættes i bås som det ene eller det andet. Han forsøger vel at blive humorens Hunter S. Thompson. Mm-hmm. Hunter S. Thompson var ham, der opfandt Gonzo-journalistikken. Mm-hmm. Han skrev en bog i sin tid om Hells Angels, Hunter S. Thompson, og fandt ud af, at han kunne kun skrive en ordentlig bog om Hells Angels ved at blive som Hells Angels. Mm-hmm. Så han begyndte at være sammen med Hells Angels og blev så nærmest en del af Hells Angels, og kom altså ud bagefter og havde været med til meget, meget forfærdelige ting, og kunne så skrive en fantastisk bog om, hvordan Hells Angels foregik. Senere, da han skulle, Hunter S. Thompson, afdække en narkotikakonference hos politiet, som de havde i Las Vegas, så tænker Hunter S. Thompson, den bedste måde, jeg sådan ligesom kan fornemme, hvad narkotikabekæmpelse er, og politiets rolle, og hvordan det må føles for alle det her, det er, hvis jeg dækker den her konference, siden blandt alle de her politimænd, men selv er meget, meget påvirket af narkotika. Og så se, hvad får vi ud af det? Det kaldte man for gonzo-journalistik. Og når Sacha Cohen er bedst, så har han noget 100 Thompson i sig. Når han er dårligst, så er han bare et tokrummende afsnit af kloven. Ja, så skal vi også lige huske på, når vi nu har Hunter S. Thompsons navn op at køre, så var det selvfølgelig ham, der med sin berømte bog om valgkampen i 1968, On the Campaign, 1972, On the Campaign Trail, har lagt navn til vores program, Kampagnesporet. They are the fake, fake, disgusting news. Demokraterne, Mads, de skal jo snart have en sejr, fordi nu har de haft snart to års lang tørke, siden de tabte overraskende præsidentvalget i 2016. Og vi skal huske på, at de i 2016 ikke bare tabte præsidentvalget til Donald Trump. Valget faldt også sådan ud, at republikanerne fik flertal i både senatet og i repræsentanternes hus, og i øvrigt også i et flertal af guvernører og lokale parlamenter rundt omkring i delstater. Så det var et rigtig godt valg for republikanerne, rigtig dårligt valg for demokraterne. De står i en situation, hvor meningsmålingerne jo siger, at de formentlig, om noget skal gå galt, meget skal ændre sig, men hvem ved, om det kan ske, vil sikre sig, at de får flertal i repræsentanternes hus, hvorimod det er langt mere usikkert i forhold til, senatet. De har fået sådan en, Mads, sådan en lille ny stjerne på banen. En 28-årig kvinde fra The Bronx inde i New York City. Hun hedder Alexandria Ocasio-Cortez. Og hun er, som man kan høre på navnet, af latinamerikanske afstamning. Lad os lige prøve at høre en lille bitte smule af den reklamekampagne, som hun lagde ud, og som var med til at sikre hende en højst overrumplende sejr over den, altså i primærvalget, over den en af demokraternes ledere i repræsentanternes hus, en af dem, der stod til måske at kunne blive en af de afgørende helt ledere i repræsentanternes hus, hvordan hun slog ham af banen. Det gjorde hun blandt andet med de her ord. Prøv at lytte. Women like me aren't supposed to run for office. I wasn't born to a wealthy or powerful family. Mother from Puerto Rico, dad from the South Bronx. I was born in a place where your zip code determines your destiny. My name is Alexandria Ocasio-Cortez. I'm an educator, an organizer, a working class New Yorker. I've worked with expectant mothers, I've waited tables and led classrooms. And going into politics wasn't in the plan. But after 20 years of the same representation, we have to ask, who has New York been changing for? Every day gets harder for working families like mine to get by. The rent gets higher, healthcare covers less, and our income stays the same. It's clear that these changes haven't been... Ja, lad os bare fade hende lidt ud her, men det vi jo tydeligt kan høre, det er, at den politiske dagsorden, som hun brager igennem med her, det er en ud med de gamle ledere hos demokraterne, fordi de er i virkeligheden bare nogen, der har sørget for et samfund, der er blevet mere og mere ulige, hvor det er sværere og sværere at være en minoritet. Hvorimod ind med sådan nogen ligesom mig, og det skal lige siges, hun har været politisk aktivist under Bernie Sanders, næppe nogen stor overraskelse. Hun er meget venstreorienteret, hun er community organizer, aktivist, hun er ikke rig, hun siger selv, hun kommer fra en familie, der var fattig, hun voksede op i et postnummer, distrikt zipcode, hvor man normalt ikke har muligheden for at løfte sig. Men nu tager jeg chancen alligevel. Hun er sådan et billede på den nye venstrefløj, som nogle demokrater mener er den vej, de skal gå for at kunne vinde valg, altså gå længere til venstre, i stedet for som under Hillary Clinton, gå længere til højre. Hvis man skal lige sige, det at vinde primærvalget der, hvor hun stiller op, er med stor sandsynlighed også ensbetydende med, at man vinder det samlede valg. Det er ikke sikkert, det går sådan, men det vil være meget usædvanligt, hvis det ikke gør det. Og der er jo en stor debat internt hos demokraterne om den politiske kurs, hvor de, der repræsenterer Sanders-fløjen, og dem, der ligger længest derude på det, man kan kalde den progressive fløj hos demokraterne, de mener, at det ikke bare var Hillary Clinton, der led nederlag, men også en mere midtsøgende, skal vi kalde det, en mere sådan... blød, moderat, progressiv kurs, som led nederlag, da Trump vandt tilbage i 2016. Og det, der er... så debatten er selvfølgelig, hvor langt skal man ud for at finde det nye demokratiske parti? Hvor skal man, hvor skal man ende henne? Og den debat er meget, meget voldsom hos demokraterne lige nu. Jeg ved godt, at noget af det, vi dækker mest herhjemme, er hele sådan, skal vi sige, den virak, der er omkring Trump og hos republikanerne, og derover har de deres egen udgave af den her kamp. Men man skal ikke undervurdere, at der er en meget, meget voldsom konflikt i kamp i det demokratiske parti om partiets sjæl. Hvor langt skal vi gå? Og en meget stor del af sådan den etablerede politiske elite, dem der sådan er ved magten nu, og har været ved magten traditionelt i det demokratiske parti, er overbevist om, at hvis vi søger for langt mod venstre, så er det samme som at give Trump endnu 4 år og give republikanerne magten igen. At vi må ikke lade Trump også, skal vi sige, radikalisere os ved at være deres budskab. Hvorimod en anden fløj siger, at vi bliver nødt til at være et rigtigt alternativ til republikanerne. Ikke bare nogen, der er som dem, bare ikke på samme voldsom façon, som republikanerne er, men sådan en mild udgave af det. Og de ser Trump som en gave, der har været med til at gøde jorden for, at nu kan man vinde magten i det demokratiske parti. Og det er jo noget, der sådan tit sker, når man har store nederlag i politik, at så kommer der en kamp om kursen, en kamp om lederskabet og en kamp om fortællingen, der skal bringe partiet ud af det nederlag, man lige kommer fra. Så det er meget logisk, det der foregår. Og der er det klart, at det midtvejsvalg, der ligger den 6. november, altså om ikke særlig lang tid, om et par måneder, ikke sandt? 3 måneder. Det er et midtvejsvalg, der sådan ofte sådan får afgjort, men ikke nødvendigvis, men ofte sådan får lagt en retning for, okay, hvem vandt så rundt omkring i landet? Hvem fik de bedste resultater? Hvem fik en overraskende sejr? Sådan, som man kan sige, det giver sådan momentum til den ene eller den anden politiske retning. Det bliver enten en sejr til de mere venstreorienterede, eller Ocasio-Cortez-typerne, Bernie Sanders-typerne, eller det bliver en fornemmelse af, at vi er nok nødt til at blive på den der anti-Trump-kurs, som man har forsøgt siden valget. Det er sådan noget, der sådan typisk ikke nødvendigvis får en endelig afgørelse, for der kan være mennesker, der afgør det, altså, men får en retning. Nu tror jeg, at hun får en sejr. Hun veksler sin primærvalgsejr til også en sejr, når valget kommer. Omvendt hos republikanerne, der har vi dem, der hedder The Freedom Caucus, som sådan er spejlbilledet på Cortez. Altså den mest yderliggående fløj hos republikanerne, spejler sig selvfølgelig på en eller anden særmåde hos mest yderliggående fløj hos demokraterne. Og de her Freedom Caucus, dem er, vi ved, Trump vil føre valgkamp, det har han sagt, for 100 senatorer og medlemmer af kongressen. Og at mange af de her er Freedom Caucus. Mm. Der er mange af de mere moderate republikanere, som er noget bekymret over Trumps deltagelse i valget, og at Trump har brugt de interne republikanske valg til, at, at Trumpister eller Freedom Caucus republikanere har fået valgsejre, fordi de tror, at de er nemmere for demokraterne at slå. Ja. Og lidt den samme logik, kan man sige, gør sig gennem hos demokraterne. Hvis man vælger en, som republikanerne har nemmere ved at slå, har vi så gjort os selv en tjeneste eller ej. Det er jo sådan ret åbenlyst, at, at det har man jo så ikke. Man kan sige, at begge parter gør det. Det er jo sådan, at når der er midtvejsvalg, så er en tredjedel af senatet på valg. Midtvejsvalget i år falder sådan, at republikanerne skal ikke forsvare så mange pladser, som demokraterne skal. Det kan sagtens ende med det resultat, at det republikanske flertal i senatet, det bliver cementeret og bliver udvidet faktisk. Simpelthen bare på grund af de stater, der er på valg. Ser man derimod på repræsentanternes hus, hvor der sidder 435 medlemmer, så er de alle sammen på valg. Og, og det er sådan, at hvis vi ser på valgresultatet fra 2016, så skal republikanerne, eller demokraterne, skal vinde 24 sæder for at få flertal i repræsentanternes hus. Der er 25 republikanske sæder, der skal forsvares i områder, hvor Hillary Clinton vandt. Mm. Der vil man jo logisk sige, at hvis Clinton kunne vinde der, så burde en generisk demokrat eller en god kandidat være i stand til at slå dem, republikanerne møder op med. Omvendt er der en lang række stater, eller ikke stater, men en lang række distrikter, hvor det omvendte gør sig gældende, at man har 12 demokrater, der er valgt i distrikter, som stemte for Trump. Og derfor, altså meningsmålene viser, at demokraterne som sådan står til et stort procentuelt løft. Og man taler om den såkaldte bølge, der skal, vælte igennem repræsentanternes hus og give demokraterne magten. Man skal bare huske, at man har fået lavet de her valgdistrikter sådan, at man vinder med nogle meget store margener i USA på grund af det her gerrymandering. Og det vil sige, at mange af de republikanske sæder, selvom demokraterne får et løft på 5 eller 10% sådan på nationalplan, og det også slår igennem i det distrikt, så er det slet ikke nok til at skifte. Og sådan er der også omvendt nogle distrikter, hvor republikanerne, hvis de skulle få et løft, ville få meget svært ved at slå igennem. Men der er lavet nogle vægtede analyser af, hvordan ser det ud, og det ser sådan ud, at man vurderer hos dem, der hedder 538, altså Nate Silvers analysebyrå, der vurderer man, at der vel er et sted mellem 50% og 60% mulighed for, at demokraterne vinder repræsentanternes hus. Så man kan nemt være i den situation, at efter midtvejsvalget, så vil, det er bestemt et udtænkt scenarie, at republikanerne har det ene kammer, senatet, og demokraterne har det andet kammer. Og hvis vi har den situation, så har vi en ny politisk virkelighed, fordi så kan der i gang sættes høringer med det flertal, der måtte være i repræsentanternes hus. Men vi har også en situation, hvis vi ser på i forhold til næste valg, 2020, efter sådan et primærvalg, så begynder det at stå lidt tydeligere, hvem der kunne finde på at stille op. Jamen, som præsidenter og masser. Vi ved noget om det efter sådan et primærvalg, men vi ved selvfølgelig ikke det hele, fordi der sker også nogle gange senere. Men det, jeg så vil sige, det er, hvis en række sådan progressive kandidater, alle Cortez, vinder, og også vinder i nogle af de her Trump-distrikter, eller vinder i de her Clinton-distrikter. Hvis man oplever, at den type kandidater klarer sig godt, jamen så kommer det jo til at få en enorm afsmitning på retning for partiet. Omvendt, hvis alle de, som Trump har ført valgkamp for, går ud og klarer sig godt, jamen så cementerer det jo på en eller anden særvis Trumps magt i partiet. Omvendt, hvis de lider nederlag, så betyder det, at der vil være en vis faneflugt, og så vil man kunne risikere fra republikansk side og fra det hvide husets side, at der vil være mindre villighed i kongressen til sådan at skærme præsidenten mod høringer og alt det, der sådan kan komme derfra for at ville undersøge præsidenten. Men jeg er ret sikker på, at hvis vi oplever, at demokraterne får det ene kammer, altså får repræsentanternes hus, så vil man gå i gang med et langt, frugtesløst forsøg på at lave en impeachment, altså det, der er en slags rigsret mod Donald Trump. Det vil man ikke have politisk magt til at få gennemført, men man vil sætte det i gang, og det vil sådan være noget, der vil fylde utrolig meget i de næste år, hvis det sker. En bestemt primærvalgkamp, som vi også vil følge frem af, det er den, som den tidlige ambassadør i Danmark, Rufus Gifford, står for oppe i Massachusetts-distrikt, det tredje distrikt deroppe. Indtil videre ser det helt lige ud. Rufus Gifford fik dog et lille tilbageslag i den forløbende uge, da Barack Obama var ude og anbefale 81 forskellige ved primærvalgene, og på denne lange liste 81, der var Rufus Gifford ikke med på. Han må håbe, den kommer lidt senere, fordi ham har han sandelig slået sig hårdt op på. Vi er tilbage igen næste uge, Mads Fuglede og mig, David Træs. Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.